Luka, janina. Kiesu de nyan judana kani kigbele no tiyon fom yuwa. Wan no tiyon fom yuwa den gerno me fam piye mpo. Ke lankani sutan den tunno adana pina. Wa den din le ba la dana ni. La dana mpendi mukom den kuo. Lani sutan den yero. Aya tiye otien bijwa hanyed litan na ntwa yema. Yesu den gwa ki yero. Le diani oni salo kan ya ye kal mami jema bebe yapo sutan den gerno ya kanu kwere kiten ko la anduna jem kuri yemma ki yero mba panga la bar kuli leni la jema leni me kuyardi kal ma be ponin ni le kuli mo ba pala me mbo yo kuli lawane aya gbanin nin tuade le kuli ba to ayala Yesu den gwa ki yero Le diani aba jigni odiero atienu ki ya kwiarwa bebe sutan den gerno Jerusalem ke sieno otien djogurpo oden yero aya tie otien bijwa han yur bichi tipo kel mali diani oba pore o male kimba ke bangura be ba temna den bini ke atare nda turtanli Yesu den gwa ki yero Ligo yere, dabigi odiro atenu. Sutan den tuno la tun mkulke ben, odon foro kan, ke ngao hari yonu ba. Yesu den gwan galilele mfuo mpa kiamu, oye den nyani la adye minukuri, oden bangle bal maam bang mdiena ni keb nebukuri pako. Yesu den gire nasa letu wan den fande nani. Oti yon formi dari, odon kwa libar mam bangam djeri ni. Nani wan den mani ki tiende mama. Oden fi keba kyoge oti yon mama. Kebi teno osa wal pwalo esayi yatiri. Wan den babrili, oden la landiani nankani ya mami ntiena. Oti yon forma ye nini, kelma ogandi ni kemi ya wangi alwara olabal ngamo. Osoni ni kamu pani iyo mbi faabima. Kamu pa ajwama minu nualima. Osoni ni kamu ya faabidi bab miyabi yaba. Ki pani ke odiyero hamli bini kwa. Yesu nden chok la mam. Odon gwa ke babi litiri giten li o yirka. Ku gwa ke kari. Yabi nden ye libal mam bangi majiri nukuri den jiro. Oden yerba. Yungbari diya mam yamine. Tiendin la. Bukul den tiendi opo siri ke pago leni wa maria mangama. Gnuwa wo leni lepakli. Biden tua. La tie Joseph bijwaka. Yesu den yerba. La pia kul tamaka iba puwa ni ya kwa njamin tiena. Finlo toli. Pagi ayuli. Kiko yeri. Tikbari hantien ya la kapena yuma pokuli. Hantien la nekamba mo adandogu ni. Odon pouni ke yere. Ngwar yi mbon. Be kan ka sa wal polo ba kul bon han la odan dogunni. Ngo wan yi mbon ke elia yognu tan polen den luon ka ke ta kimi hal binata len mali luoba ke mo kon kiyama den ye mi diem ni kuri. Akwe puona den ye isalele diem ni bon kiyan la. Ama ba ye ni utienu ki den soni elia binini oba kuri kani se Sidoni diem dogu salipita yakwe pwolkan. Akba arabon kian la denye isa lele diem ni osa wal pwalo elize yugunu. Ba yeni, binini obaki den pagi se na ama sili diem ya ja. Ya bin denye lebal mam bangam diyeli ni, nden gbar la mama be pala den beni won kian la. Biden fi ki deli ki nyano o dogu ni, ki gerno bidogo inye ya juwale yulpo keba luo li yirmikani ama Yesu den tan ke kwen bisiga ke nyani kebanka Yesu den ger Galile dogo kapena yuma mu formidal o dem bang binba o bang dem pak ba kelma o de marlen li bal iden soke ke ke biarga ye ya ja ya ni ni ye le bal mam bang jirini Oden tiyan bon kiyan la ki yer. Ay, fini nazareti wa jesu be yetimbe lel fini siga achua gba polinti mban hantie yua atie otienu ni garngamo jesu don fullenga kiyere soni kinya ojo ye nini keke biya don gro gayeni dine tan siga kinyano nini ka atieno bon biarle bakuri de dempa ki yabin ye le kan kuri kabi yeni biyaba mina mante o marmu ki biyar mu le bari de no paru ka munya mun ye yab nini o ye de nyan la gani lin mitum bona ni kuri gesu den fi ki nyani le bal mam bangum dieli ni ke gere simono dempo de den so ke simono kwarna dua le kani ke ogbanan de bembon kianla bede mia gesu ko wampago o dengro kan ki yinopo ko fullen tigbanan biende len le bari ke o kare opo la yonu o denfi ke ga bi kangu ku jo fangu ya binden pia ayyama kuri den chuan ba gesu kan bi yam bori den kand gesu den mani oni yen yen kurpo ke pagba muke ke biaru moko de nyani binne ba bon kiani ni ni ki tange gitwa atie otien bijwa ama jesu don fullemu ka to mumar kalma mu don banke otie otie no ngandi yua lande fifa jesu de nyani ke gere le fualpo anu gola de lingo bande pundo kani be don bwa wanya yelemba ki danya bikani ama oden yerba di tetelar mi ya wang do to mo utien die mala bal ngamo kalma oden son ni lan yapo oden wang wala bal ngamo le bal mam bang ma jena ni ya ye mi die min kuri